पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगती सोहनी लगती ओ मैनू सोहनी लगती ओ मैनू सोहनी लगती तू मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई जेड़ी मेरा सुर मेरी लै मेरी ताले लोकां दी अख च खोरे किस शै दा पाले बख बख कीता सानू दुश्मन दी चाले मंगता मुरादा नाल बणदी टिट च साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ।